राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 27 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद प्रीतमपुरा दिल्ली में हुआ। राम प्रकाश है और एक प्रकाश में दिखने वाली चीज है, ये दो बात प्रत्यक्ष है। ऐसे संसार में जितनी जानने में आने वाली वस्तु है उनको हम जाने हैं न जाने दोनों तरह से। जैसे हमने जान लिया और हमने नहीं जाना, तो नहीं जाना जाना दोनों को भी हम जानते हैं। ये थोड़ी बारीक बात है। ये इतने मनुष्य है, इतने शहर है, इतने देश है, ये विदेश है देह की, तो क्यों को हम जानते हैं, क्यों को हम नहीं जानते हैं, क्यों को देखा है, क्यों को नहीं देखा है। पर संपूर्ण हेतु ज्ञान में ही, जानकारी में है। अपनी जानकारी में न होते हुए भी प्रभु की जानकारी में है। वो जानकारी में एक तो जानकारी है, एक जानकारी में होने वाली वस्तु है। जैसे ये प्रकाश है, प्रकाश में आने वाली ये व्यक्तियां है, तो पूरी जानकारी अनंत देशों की, अनंत ब्रह्मांडों की वो जानकारी है। उसमें अनंत ब्रह्मांड जानकारी के अंतर्गत है, तो वो जानकारी अनंत ब्रह्मांड के वो तो है परमात्मा का स्वरूप, और जानकारी में आने वाला है संसार का स्वरूप। ये दो बात ठीक तरह से। अब इसमें एक बात और है कि जैसे सूर्य में सब सृष्टि दिखती है, इस भाग में सूर्य होता है तो पृथ्वी के इस भाग में दिखता है, पृथ्वी के उस भाग में चला जाए सूर्य तो उस भाग में दिखता है, देखने वाला दिखता है, देखने वाला देखता है, तो सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत ही है। इसमें एक बात यह है कि ये जितने रंग बनते हैं, जितने जो ये व्यक्तियां बनती है, ये बनाने वाला भी सूर्य ही है। सूर्य से ही सब रंग पैदा होते हैं। देखने का विषय आंखों से तो देखता है, वो सबका सब सूर्य से ही पैदा होता है और सूर्य के प्रकाश में ही देखता है। और सूर्य का अंश अपने लोगों की आंखें हैं, दृष्टि, इनके देवता सूर्य है, इससे ही हम देखते हैं। तो प्रकाश के द्वारा प्रकाशित वस्तुएं दिखती है और प्रकाशित वस्तुओं की सत्ता, उसका रंग ढंग सब भी उस प्रकाश के इस अंतर्गत दिखते हैं और वे है प्रकाश का स्वरूप ही। जब है होते हैं तो होनापन दिखता है और नहीं होते तो इनके अभाव दिखता है, परंतु ज्ञान का अभाव नहीं होता है। आप हम यहाँ बैठे हैं तो प्रकाश हमारे को प्रकाशित करता है, थोड़े हम रहे तो प्रकाशित करता है, हम कोई नहीं रहे तो हमारे अभाव को भी प्रकाश प्रकाशित करता है। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों की, अनंत सृष्टियों को वो परमात्मा तत्व तो प्रकाशित करता है। अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती है, स्थित होती है, लीन होती रहती है, परंतु वो उनका प्रकाश है वो कभी लीन नहीं होता, वो ज्यों का त्यों ही रहता है। उस प्रकाश से ही ये सृष्टियां बनती है, उस प्रकाश को ही परमात्मा कहते हैं, उसका नाम परमात्मा है। वो सबका ज्ञाता है, अपने ज्ञान थोड़ा थोड़ा सीमित ज्ञान होता है, देखते हैं तो देख दृष्टि भी हमारी छोटी थोड़ी हो जाती है और ज्ञान हमारा उससे बहुत ज्यादा जाता है। चीन, जापान, इंग्लैंड आदि को भी हम शब्दों के द्वारा जानते हैं तो जानकारी हमें ज्यादा ही जाती है, परंतु वो भी कितनी ज्यादा ज्यादा सीमित होती है। और परमात्मा की जानकारी असीम अनंत जानकारी है, वो जानकारी ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा के अंतर्गत अनंत सृष्टियां हैं, तो आपकी सीमित वो असीम जो जानकारी है वो है एक। अपना जो मैंपन है इसको पकड़ करके हम जानते हैं तो हमारी सीमित दृष्टि हुई, और मैं से रहित निर्ममो निरहंकार जानते हैं तो असीम दृष्टि के साथ में सब दृष्टियां हो जाते हैं। तो उस परमात्मा में अपनी स्थिति मानना है, यह है मुक्ति, और एक देश में अपने को मानना यह है बंधन। हम इतना ही जानते हैं और ये अहम छूट जाए, अहम पने को हम न लें तो ज्ञान ही ज्ञान प्रकाश रहेगा। सब ज्ञान ज्ञान के अंतर्गत सृष्टि है। तो निर्ममो निरहंकार, मेरा और अहम मैं, ये दो है, ये है बंधन। मैं और मोर तोरते ही बंधन, मैं मेरे की जीवड़ी गर्भली और संसार, दास कबीरा क्यों बधे जा कोई राम आधार। तो मैं मेरे की रसियाई, मैं और मेरे में हम बंधे हुए हैं, मैं और मेरा का त्याग करते ही हमारे बंध रहे ही नहीं। प्रत्यक्ष आप सब भाई बहन अनुभव कर सकते हैं, हमारे थोड़ा तो मकान है, थोड़े रुपए है और थोड़ी एक व्यक्तियां है जिसमें अपना मान रखा है, उनके उत्पन्न और उनके नष्ट होने का हमारे पर असर पड़ता है। जिन मकानों को, जिन रुपयों को, जिन व्यक्तियों को अपना नहीं माना है, कोई अपना संबंध नहीं है, उनके बढ़ने का, बिगड़ने का, उनके लाभ का, हानि का हमारे पर असर नहीं पड़ता। तो हमारा बंधन तो हम जिसको मैं और मेरा मान लेते हैं इससे बंधन होता है, और इससे रहित हो जाते हैं तो हमारा बंधन मिट जाता है। तो मानव शरीर में ये ताकत है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर में है, ये एक बोध है, एक ज्ञान है, एक ये समझ है, और शरीरों में ये नहीं है। देवता आदि में भी है, परंतु देवता विशेष भोगों में उलझे हुए हैं, सुख भोग में फंसे हुए रहने से इनको ठीक तरह से जान नहीं पाते हैं। हम लोग सुख में फंसे नहीं जानते हैं, इसमें भी हमारे इस लोक में भी जो बहुत धनी है ज्यादा, उन धनियों को ये बात नहीं मिलती है, उनको इन बातों करने की भगत नहीं मिलती है, फुर्सत नहीं है, मौका नहीं है, संयोग नहीं है। बहुत कम ऐसे बड़े धनी होंगे जिन धनियों को ऐसी बात सुनने को मिलती होगी। तो देवता तो बहुत बड़े धनी है, बहुत ज्यादा भोगी है, उनको ये बात नहीं मिलती। और अपना ये लोक है, ये लोक वास्तव में बड़ा उत्तम लोक माना गया है। स्वर्ग में होने वाली सृष्टि भी मृत्यु लोक में जन्म चाहती है, और मृत्यु लोक में भी हमारा जो ये भारतवर्ष है, ये हिमालय से लेकर समुद्र तक, कन्याकुमारी तक, ये जो भारतवर्ष है इसकी महिमा बहुत आई है शास्त्रों में, और प्रत्यक्ष में भी ये बड़ा विलक्षण है। इस तरफ भाइयों का ध्यान कम है, विद्वानों का भी ध्यान कम है, थोड़ा थोड़ा जानते विशेष ख्याल नहीं करते हैं। सूर्य भगवान चारों तरफ प्रकाश करता है, इसमें दो सिद्धांत हैं। सूर्य स्थाई है और पृथ्वी बाहर कर घूमती है, और पृथ्वी स्थाई है बाहर कर सूर्य घूमता है, ये दो सिद्धांत है। दोनों को हिसाब एक बैठ जाता है, परंतु किस तरह से घूमे, पृथ्वी मंडल है उसके चारों तरफ सूर्य का प्रकाश आता है, वो प्रकाश आने पर भी एक थोड़ी सी बात है, उसमें अंतर है। जैसे हमारे भारतवर्ष में सूर्य की किरण जितनी पड़ती है इतनी दूसरे देशों में नहीं पड़ती है। कहीं तो गर्मी ही गर्मी ज्यादा है, कहीं ठंडी ही ठंडी ज्यादा है, कहीं पानी ही बरसता है, कहीं अग्नि अग्नि पड़ी है जंगल में, कोई अग्नि अग्नि जग रही है। ऐसे ऐसे देश है, अपने यहाँ सूर्य की किरणों का भाग होता है। 12 महीनों में 6 ऋतु होती है। ये 6 ऋतु हर एक देश में नहीं होती, इसमें सूर्य का प्रकाश बहुत विकसित है। पृथ्वी की चीजें भी इनमें कई तरह की पैदा होती है। उत्तराखंड में जड़ी बूटियां हरिजा लाखों तरह की बूटियां पैदा होती है। अनाज हमारे इस देश में कई तरह का पैदा होता है, दूसरे देशों में इतना ही नहीं होता है। अपने देशों में भी देखा जाए तो आसाम में देखा जाए वहां पर गेहूं नहीं होते, वहां चावल की रोटी बनाते हैं, गेहूं पैदा नहीं होते। अपने ये जो भारतवर्ष में भी ये बीसवा देश, बीसवे देश में भी अंतर्वेद नाम, एक तरफ गंगा जी है, एक तरफ जमुना जी है, इन तीन के बीच का देश है, बहुत पवित्र माना गया। पृथ्वी मंडल में तो भारतवर्ष, और भारतवर्ष में भी ये बीच का देश, बीच के देश में भी अंतर्वेद, ये बहुत शुद्ध निर्मल माना गया है। इस देश में पैदा हुए तो वे परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से कर सकते हैं। यहाँ ज्ञान का विकास विशेष हुआ है, अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं, अच्छे अच्छे शूरवीर हुए हैं, अच्छे अच्छे सतियां हुई हैं, यहाँ पतिव्रताएं हुई है, पत्नी व्रत पुरुष हुए हैं, बड़े बड़े योगी हुए हैं, बड़े बड़े तत्व जीवन महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े प्रेमी भगवत भक्त हुए हैं यहाँ। ये देश बहुत पवित्र है, इसमें अगर पवित्रता की तरह चले तो हमें सुगमता से तत्व की प्राप्ति हो जाए। क्यों देश हमारे सहायक है, वायुमंडल सहायक है, सूर्य सहायक है, पृथ्वी सहायक है, ये सामग्री हमारे सहायता करने वाली है। इसमें भी जैसे देश है, उन देशों को आप प्रत्यक्ष देखो कि वृंदावन में जाओ तो राधे राधे राधे जग जग हो रहा है, भगवान नाम हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं कथा हो रही है, कहीं रासलीला हो रही है, कहीं भगवान के दर्शनों को लोग जा रहे हैं। तो ये छोटे देश में भी देखो तो विलक्षणता है, ऐसे अपने इस देश में विलक्षणता है, अयोध्या में विलक्षणता है, जहाँ भगवान की जन्मभूमि है वहाँ विलक्षणता है, और ये देश में विलक्षणता है, इसमें अच्छे अच्छे महात्मा हुए। तो इस देश में रहने वालों को मुक्ति बहुत सुगमता से हो सकती है। अच्छे अच्छे संत होते आए, उन संतों की बात ऐसी हमने सुनी है कि भगवान का अवतार होता है वो तो नैमित्तिक अवतार होता है, और संत महात्माओं का नित्य अवतार होता है। मानो अपने प्रांतों में गुजरात में संत हुए हैं, काठियावाड़ में संत हुए हैं, महाराष्ट्र में संत हुए हैं, मारवाड़ में संत हुए हैं, पंजाब में संत हुए हैं, अपने इन देशों में अलग अलग संत हुए हैं, बिना पढ़े लिखे भी हुए हैं, पढ़े लिखे भी हुए हैं, उनकी वाणी है, बिना पढ़े हुए उनकी वाणी भी बड़े विलक्षण है। पढ़े हुए नहीं थे परंतु शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की बातें उनके अनुभव में आती है, तो ये इतने ऊंचे हो जाते हैं बिना पढ़े उन बातों को जानते हैं, परमार्थिक तत्व है उसको वो जानते हैं। अब अपने दृष्टि में एक देखा जाए तो ये विदेशी लोग आविष्कार करते हैं तो ये उसमें गहरे उतर आविष्कार करते हैं, तो विज्ञान बहुत बड़ा चला है, बड़ी चमत्कारी बातें अपने सामने आई है उनकी, परंतु इनकी खोज और हमारे ऋषि मुनियों खोज के प्रकार दो है। ये तो यहाँ पत्ते से लेकर खोज करते करते वो पहुंचेंगे मूल में ठेठ बीज तक, और हमारे संत महात्मा बीज से लेकर के और ठेठ पत्ता पूर्व पर तक पहुंचेंगे। उनकी खोज ऐसी है, इनकी खोज इस तरह से है, तो ये लाखों वर्ष होने पर भी पहुंच सकते हैं वहां, क्यों खोज करते करते जो खोजे वो चीज तो मिलेगी, वो कोई भारतवर्ष के हो चाहे इंग्लैंड के हो चीन के जापान के कोई क्यों ना हो, उसके पक्षपात तो है नहीं, परंतु ये खोज उल्टी होती है, उल्टी में उल्टी बात हो रही है आजकल। पंचवर्षीय योजना में मैंने पढ़ा है इसका इतना मांस का उत्पादन हुआ, पहले इतना हुआ आज इतना हुआ, बहुत बाधा बढ़ गया मांस का उत्पादन। इसको उत्पादन नाम दिया है नाश, हत्या का नाम उत्पादन का है। ऐसे जन्म ने नहीं देना इसका नाम परिवार कल्याण, और जन्मे हुए को मार देना इसका नाम उत्पन्ति। उत्पन्ति ये बहुत विरुद्ध वृत्ति हो गई है, इसे बहुत हानि है। तो अपने हानि को अपने तो परमात्मा की प्राप्ति कर लो, बैठ बार उन्हें परशुराम खाना अपनो काम, अपने उस तत्व की प्राप्ति करना है। वो तत्व कैसे है अब वो पहले सुने, अब वो सुनो। जो प्रकाश है सब प्रकाश के अंतर्गत है, वो प्रकाश है उसको चेतन कहते हैं, और वो प्रकाश है उसको सत कहते हैं, और उस प्रकाश में कोई विकार नहीं है, परम शांति और परम आनंद है, उसको आनंद कहते हैं, उसका नाम है सच्चिदानंद। होने से वो सत है, और ज्ञान रूप होने से चित है, और उनका आनंद ही आनंद शांति विक्षेप इधर महाराज कुछ है ही नहीं, इस बार सच्चिदानंद है। उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करना मनुष्य का खास काम है। मनुष्य प्राय दो कामों में लगे हुए हैं, धन कमाना और सुख भोगना। इसमें लग जाने से इस तत्व की तरफ दृष्टि बहुत कम हो गई। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कहते हैं भोगेश्वर्य प्रसक्ता राम, भोग और ऐश्वर्य मानो संग्रह करना और सुख भोगना, इसमें आसक्त हो जाते हैं, वो परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है ऐसा विचार भी नहीं कर सकते। वो इस रास्ते में चलना तो दूर रहा, इधर सोच भी नहीं सकते, केवल रुपया कमाना और भोग भोगना। रुपया कमाने की भी धुन ज्यादा चल जाती है तो भोग भोगना भूल जाते हैं। भगतपुर रोटी नहीं खा सकते, भगतपुर आराम नहीं कर सकते, अपने बाल बच्चों से मिल नहीं सकते, बाल बच्चे क्या हो रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इनका ख्याल नहीं रहते, वे बिगड़ रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उसमें ख्याल नहीं है, रुपये कमाने कमाने में लग गए, ये बहुत नीची वृत्ति हो गई, और भोग भोगने में लग गए, पर दो के ऊपर चढ़ने वाले कम रह गए। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि इस विषय को आप बढ़े, बड़ी शांति मिलती है। हमने ये देखा है, मेरा देखा हुआ है, सुना हुआ है, समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, इसमें शांति प्रत्यक्ष मिलती है। वो धन से इतनी नहीं मिलती है, लाखों करोड़ों रुपए होने पर भी शांति नहीं मिलती है, और सत्संग करने से, इस तरह तो वृत्ति लगाने से, भजन स्मरण करने से शांति मिलती है, हृदय की जलन मिटती है, एक प्रसन्नता, एक आनंद मिलता है। तो ये प्रत्यक्ष बात है। थोड़ा सा भाई बहन सोचे इस विषय में किस तत्व को प्राप्त करना है, तो ये सबके लिए सुगम है। जैसे ये बाहर का प्रकाश है, इस तरह से ज्ञान से भीतर का प्रकाश होता है, भीतर के प्रकाश में सब दिखता है। रात मैंने वहां सुनाया था, राम गीता की बात सुनाई थी कि जो सगुण अथवा निर्गुण को जानने वाले हैं, वे प्रकाश ऐसा करते हैं, सूर्य जहां जाता प्रकाश होता है, उनका प्रकाश भीतर होता है। आपके भीतर की भाव आपको दिखने लगते हैं, हमें कहां काम है, क्रोध है, लोभ है, काम ठीक करते हैं, काम भी ठीक करते हैं, ऐसा सत्संग के द्वारा हमें मालूम होता है। जैसे अक्षरों का ज्ञान होने से हम पढ़ लेते हैं, वर्णमाला का ज्ञान न होने से हम पढ़ नहीं सकते, इसी तरह सत्संग करने वाले भाई बहन उस तत्व को समझते हैं कि वो परमात्मा है, सब जगह है। जैसे मैंने अभी प्रकाश ज्ञान रूप बताया, वैसे मैं अब सत्ता रूप से बताता हूँ, वही सत्ता रूप से है। ये दीवाल है, ये तंबू है, ये थम्बा है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये अच्छा है, ये मंदा है। ये पशु पक्षी अच्छा मंदा भेद बन है ना, क्या भेद है? वो है रूप से परमात्मा है मिटता नहीं है। ये संसार बनता बिगड़ता मिटता होता रहता है, पर है जो को जो रहता है। उस है को किसी के साथ लगा लो, मनुष्य के साथ लगा लो, पशु के साथ लगा लो, वस्तु के साथ लगा लो, ईंट चूना पत्थर किसी के साथ लगा लो, वो है ऐसा एक परिपूर्ण व्यापक है। उसमें ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। वो है जो का जो रहता है, वो है वही ज्ञान है, वही प्रकाश है, और वही आनंद है। उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। उसकी प्राप्ति कर लेना सबके काम की चीज है। इसमें भी एक बात संतों से मिली है कि सब अधिकारी है। इसमें ग्रंथों में अधिकारी अलग अलग बताए, संप्रदायों में अलग अलग बताए, परंतु संत महात्माओं की कृपा से ऐसी बात मिलती है कि हरेक भाई हरेक बहन उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऊपर से ढांचा जो शरीर का है ये अलग अलग है, दो व्यक्ति का भी एक समान नहीं मिलेगा। एक माँ के पैदा हुए दोनों भाइयों का भी शरीर आकृति बरोबर नहीं मिलेगी, अलग अलग है। परंतु इसमें जो जीव है चेतन है वो एक मिलेगा, पशु में पक्षियों में बहनों में भाइयों में, उसमें एक है, एक है, एक समान। इस वास्ते भगवान ने ममी वांशो जीव लोके जीव भूत ये पुल्लिंग पुरुषों से बताया, और अपरेयम इतस्तन्याम जीव भूतम महाभव ये स्त्रीलिंग से बताया, स्वभाव ध्यातम उचित नपुंसकलिंग से बताया। वो जो भीतर आदम वो न स्त्री है न पुरुष है न पुरुषक है, वो नहीं है, ये अपने शरीर का चोड़ा है ऐसा, इसके भीतर रहना वो एक है, वो एक सब में परमात्मा के साथ एक है। इन बातों को छोड़कर आप गहरे उतरोगे तो जानकारी एक रूप होगी। जैसे नफा हुआ और नुकसान हुआ, जैसे किसी के बेटा मर गया कि पोता जन्म गया, तो मर गया और जन्म गया में कितना अंतर है। परंतु बेटा मर गया पोता जन्म गया इसका ज्ञान हुआ, ज्ञान में क्या फर्क है? नफा और नुकसान में बड़ा अंतर है, नफे का ज्ञान जाने का ज्ञान ज्ञान में क्या फर्क रहा? ऐसे वो जानकारी एक ऐसी है जिसमें कोई फर्क नहीं है, जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भारी और हल्का नहीं है, वो ज्ञान है जो का जो है। उस ज्ञान में स्थिति सबकी है, वो ज्ञान है चेतन और सत्ता है उसी रहने वाला, और उसमें शांति है, वो आनंद है। ऐसे सच्चिदानंद तत्व की प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर में उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उस शास्त्र में आया है अपचे दसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर, संपूर्ण पापी और अधिक पापी है तो ज्ञान मिल जाएगा, और अपचे सुदुराचारो दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी है तो भगवान की भक्ति मिल जाएगी। भगवान के यहाँ जाने के लिए मना ही नहीं है। पापवंत कर सहज स्वभाव, पापी का सहज स्वभाव है वो परमात्मा की तरफ जाता नहीं, पापी से पापी भी परमात्मा से परमात्मा नहीं देंगे। अभी एक माँ है उसकी बालक कई तरीके 8-10 बालक हो, कोई अच्छा है कोई मंदा है, कोई समझदार है कोई मूर्ख है, कोई निरोग है कोई रोगी है, परंतु सब माँ तो कह ही सकते हैं कि नहीं? रोगी से रोगी भी अपनी माँ को माँ नहीं कह सकता, और निरोग से निरोग भी माँ तो माँ ही कहता क्या ही सकता है, समझदार भी बेसमझ भी, और माँ को अपनी मान सकता है, और माँ को अपनी मान सकता है उसमें माँ का हिस्सा नहीं होगा। 10 बालक होगा तो भाई 10वां हिस्सा तुम्हारा होगा माँ का, सब माँ तुम्हारी कैसे है ये नहीं होगा, सब पूरी की पूरी मारी हमारी, सबकी माँ पूरी माँ हमारी है, ऐसे पूरे परमात्मा हमारे हैं, ऐसे नहीं परमात्मा का हिस्सा हो जाएगा। हम परमात्मा की तरफ जाएंगे तो पांती आया भगवान मिलेगा हमारे को, उसका हिस्सेवार मिलेगा, ये नहीं है, पूर्ण मिलेगा। क्या माँ का हिस्सा होता है? 10 आप हम हो और हमारी माँ के सामने हम जावे तो कब माँ का दसवा हिस्सा मिलेगा हमारे को, हमारा पूरी माँ हमारी माँ है पूरी। ऐसे वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्रिविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव त्वमेव माता भगवान माँ है सबके माँ सबके पिता है सबके भाई है सर्वम मम देव मैं सब कुछ आप दान संपत्ति वैभव परमात्मा है और वो अपने है। हमारे गलती क्या होती है ध्यान दें आप, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु में हम लग गए, उनको हमने महत्ता दे दी तो हमारी जो समझ थी महत्ता इधर खर्च हो गई। आप प्रत्यक्ष अनुभव करो कि आप हम तो वही है जो बालकपन में थे, वही आप आज हम हैं, पर बालकपन का शरीर नहीं है, बदल गया, स्वभाव बदल गया, देश बदल गया, समय बदल गया, साथी बदल गए, वस्तुएं बदल गई, पर आप हम भी बदल गए क्या? ऐसे संसार मात्र बदल गया, परमात्मा नहीं बदल रहे हैं। ऐसे शरीर बदलते पर आप नहीं बदल रहे हैं, तो नहीं बदलने वाले परमात्मा के साथ हमारी एकता है और बदलने वाले संसार से एक साथ एकता है। ये उत्पत्ति विनाशशील वस्तु अलग है और वो विनाश अविनाशी चीज वो एक है, तो हमारा संबंध खास अविनाशी के साथ है। अब बना लिया विनाशी के साथ और विनाशी के मुंह में फंस गए, इस वजह से अविनाशी की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं। ये तो प्रत्यक्ष आपका हमका अनुभव है कि हम पहले बालक थे फिर बड़े हो गए, बदल गया, बदलते रहता हरदम। ये संसार इतना तेजी से बदलता है कि जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। इस अंगुली को दो बार आप नहीं देख सकते, आप देखा आप जितनी मेरी बदल गई है, प्रत्यक्ष सिवाय बदलने के कुछ नहीं है, केवल बदलना ही बदलना। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता ही रहता है, ऐसे संसार सब क्षण मात्र में भी एक शरीर नहीं बदलता ही रहता, बदलता ही रहता है। अरे परमात्मा तो बदलता ही नहीं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा, असत का भाव विद्यमान नहीं है, असत का भाव विद्यमान नहीं है, ना भाव भी देते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, असत का तो होना पर रह ही नहीं सकता विद्यमान नहीं है, ना भाव भी देते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत वो सत ही है, असत असत ही है। तो असत से विमुख होकर सत के सन्मुख होना है। हमारी गलती क्या हो रही है कि असत से संबंध जोड़ते हैं, हमारे सामने बदलता है उसे संबंध जोड़ते हैं। अब उसे साथ निरंतर आप कैसे रहोगे? आप तो सत रहने वाले और संबंध जोड़े असत के साथ, अरे इसे लेते हैं सुख, बहुत बड़ी भारी गलती हो गई इसे हाथ लेने लगे। अरे ये ठहरने वाला नहीं, तुम ठहरने वाले, अब इसे तुम निहाल कैसे हो जाओगे? रहने वाला परमात्मा है, उसके साथ आप संबंध कर लो, निहाल हो जाओ। लौकिक चीजें भी कम नहीं होगी, भोग सामग्री भी कम नहीं मिलेगी, हम चाहते हैं इतनी ये चीजें कम मिलती है, और जितनी हमारी चाह छूट जाती है इतनी वस्तु में शून्यता से मिलती है। तो इस तरह से परमात्मा तत्व की तरफ वृत्ति होते ही संसार हमारे साथ आता है। जैसे छाया है हमारी, उस छाया को पकड़ने के लिए हम कितने जोर से कूद कर पकड़े, नहीं पकड़ में आएगी, जो जाएंगे छाया चली जाएगी, दौड़े तो क्या पकड़ सकते छाया को, और छाया को पीछे प्रकाश की तरफ तो छाया पीछे भागी चली आएगी। ऐसे माया तो छाया है, वो परमात्मा प्रकाश है सूरज की तरह, उस परमात्मा की तरफ तो छाया पीछे दौड़ चली आएगी, और छाया के पीछे दौड़ो तो कभी हारने की है नहीं। प्रकाश को तो दे दी हमने पूठ, और छाया के हो गए सन्मुख, प्रकाश तो मिले कैसे, हम उसको चाहते नहीं, और जड़ ये चीज ठहरती नहीं, रीते रहे दुख पा रहे। यदि वो पीठ देकर परमात्मा चलो तो ये बड़ी भारी बिल्कुल आ रही चीज, हम तो प्रत्यक्ष देख रही बात। आप भी देखो, कोई संत हो महात्मा हो जिस पर आपकी भक्ति हो, तो उसको चीज देने में आप सफलता समझते हैं और काम धंधा करते हुए चीज को लेने में सफलता समझते हैं। हमने मुसाफरी की तो हमारे आप 10 लाख रुपया पैदा हो गए, तो हमारी यात्रा सफल हुई। और संत महात्मा सेवा में लगा देते हैं तो हमारे वस्तु सफल हुई। कितना अंतर है, परमात्मा की तरफ लगने पर खर्चे में सफलता होती है और संसार की तरफ से पैदा होने में सफलता होती है। अरे पैदा करके मर जाओ साथ में कोई डिक्शन नहीं, तो इस बात को उपयोग करना है। इसका तात्पर्य कि कमावे नहीं लेनी ये नहीं है, ये संग्रह की नहीं, ये तो उपयोग में लाने की है। आपके हमारे रुपया काम आवेंगे खर्च करने से, आपके भी काम खर्च करने से ही आवेगा और मेरे भी काम भी दूसरों काम भी खर्च करने से आएगा। संग्रह करने की आफत बढ़ेगी, अभिमान बढ़ेगा। तो हमारा उद्देश्य दूसरों का हित करने का, अपना हित करने का, सबके निर्वाह करने का हो तो वस्तुओं के उपार्जन में भी लाभ है, खर्च में भी लाभ है। और संग्रह की वृत्ति होने से कृपणता आ जाएगी, करके बाल बच्चे नहीं सुहाते, खर्चा कर देगी ज्यादा छोरा ही, अभी खर्चा नहीं करते और है और पैसा उपयोग क्या है आप बताओ। आपके पास वस्तु है वो खर्च नहीं की जाए तो क्या उपयोग है उसका। मान लो एक आदमी ने एक बक्सा भर लिया नोटों का, एक ने रद्दी कागज भर लिए पुराने अखबार बक्से में, फर्क क्या है। जब खर्च करोगे तभी तो फर्क होगा भाई, नोट का कितना कीमती होता है और ये कागज क्या है, आग लगा जैसा है। पर खर्च नहीं करो तो पड़े पड़े कागजों में क्या फर्क है, ऐसे सोना चांदी पड़ा है पत्थर भर कर दो क्या फर्क है उसमें, वजन उसमें वजन है। तो खर्च करने से काम आती है, तो वस्तुओं का केवल संग्रह करना है ये बुद्धिमानी नहीं है। उपार्जन करो अच्छे से, न्याय से, धर्म से, और धर्म से ही खर्च करो, सबके हित में लाओ। शास्त्रों का सिद्धांत बड़ा विचित्र है। नारद जी महाराज युधिष्ठिर महाराज के पास गए, उनको सुनाया तो बहुत बातें सुनाई, चारों वर्णों के चारों आश्रमों के धर्म बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र के, ब्रह्मचारी गृहस्थ पर सन्यासी के, आठ और चार दो एक स्त्रियों का धर्म पुरुषों का धर्म बताया। उनमें बताते बताते सन्यासियों की बड़ी महिमा करी, जो सब कुछ त्याग देते हैं केवल परमात्मा, उनकी बड़ी भारी महिमा है। तो त्याग करने वालों की महिमा बताई तो मन चलता है भाई हम तो गृहस्थ में बैठे हैं, क्या उस महिमा को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। साधु सन्यासी बन करके जिस तत्व को प्राप्त करे मुक्ति को, क्या हम गृहस्थ में रहते हुए भी उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो नारजी कर सकते हैं कि कैसे, तो वहाँ एक बात एक श्लोक आता है, यावत भेद जठरम तावत सत्व ही देही नाम अधिकं यो भी मनिये तो सस्ते नो दंड बरति। यावत भेद जठरम, जितने से आपके पेट भर जाए, मानो शरीर का निर्वाह हो जाए, हम खावे जितना अन्न, पिए जितना जल, पहरे जितना कपड़ा और रह जितनी जगह, ये निर्वाह की जगह वो तो है आपकी, अधिक तो आपके पास में है, अन्न अधिक है, वस्त्र अधिक है, रुपया अधिक है, मकान अधिक है, जो आपके पास अधिक है वो आप अपना न समझे, आप उनकी रक्षा करने वाले हो, रक्षा में कमी नहीं आनी चाहिए, उपार्जन में कमी नहीं आनी चाहिए, परंतु अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान नहीं है, अभिमान नहीं है हमारे पास, रखेंगे कोई मांगे तो भाई मैं ही रोटी खाता हूँ, तुम ही रोटी खा लो, कि ये दे दो कुछ दे दे, ये हमारा थोड़ा ही है, ये तो सबका है, पांतिया तुम ले लो, पांतिया हम ले लें और तुम ले लेगा। तो यावत ब्रियत जठरम तावत, उतना ही अपना आपका है, अन्न जल वस्त्र मकान, ये चारों चीजें जितना निर्वाह हो जाए वो तो अपना है, अधिक जितना पड़ा है वो किसका है पता नहीं। जितने घर में स्त्री पुरुष जन्म लेकर आ जाए, कोई ब्याह करके आ गई तो उसका हिस्सा हो गया भाई, ये इतना हिस्सा इसका, इसका हिस्सा इतना है। ऐसे वक्त पर भिक्षु का आ जाए तो एक रोटी उसको भी दे दो, इतना वो भी हकदार है, वो भी आ गया, जैसे स्त्री आ गई तो रहने लगी तो पूरी अधिकारी हो गई, थोड़े समय तो एक रोटी का अधिकारी वो भी हो गया, उसको ही दे दो, उसमें हमने दे दिया। अरे भाई उसी का है ये, तो जो है उसका हमारा सबका है, वो उसकी रक्षा करो और ठीक तरह से उपयोग करो, वितरण करो अच्छी तरह से, पर अभिमान मत करो। अधिकतर यो अभिमान्य था, जो अधिक अभिमान करता है कि मैं लाख रुपया मेरा है, करोड़ रुपया मेरा, अभिमान करता है, बड़ी कड़ी बात लिखी है भाई, आप क्षमा करना। वैसे कही भागवत में कही है, सस्ते न करो चोर है, अधिक को जो अपनी मानता है वो चोर है, चोर कहकर छोड़ा नहीं है, दंड वाले डंडा पड़ना चाहिए उसे, जो चोर के पड़े वो डंडा पड़ना चाहिए उसे, ऐसी कड़ी बात लिखी है। अर्थ क्या है इसका, उसने तो अभिमान मत करो, उपार्जन करो, रक्षा करो, उपयोग करो, आवश्यकता वाले को देते रहो। रसोई बनाकर ये बहन माताएं रखे तो रसोई बना ये खुद मैं मैं ही खाऊंगी, ऐसा होगा भाई, पतिया सबको दे दो, तुम पतिया तुम भी खा लो और को भी दे दो, जैसा जैसा हिस्सा छोटे बड़े बूढ़े सबको दे दो, ऐसे आपके पास वस्तु है जो अभावग्रस्त हो उसको उसको भी दे दिया, उसका मान करके तदीयम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय, कि आप सब खा तो सकते नहीं, सब रुपये खर्च आप कर सकते नहीं, सब मकान में आप सब जगह रह सकते नहीं, तो ये तो अधिक है ना, इस तरह से आप अधिक हो उसको दूसरों के हित के लिए खर्च करो, तो ये आपके गृहस्थ का धर्म है। ऐसे अभिमान नहीं करता खर्च करता है तो त्यागी साधु सन्यासी जिस पद को प्राप्त होते हैं उसी पद को गृहस्थ प्राप्त हो जाएंगे। कितनी मिलने की बात बताई, अब फर्क कुछ नहीं, आपके पास चीज पड़ी दिखती है, साधु के पास पड़ी हुई नहीं दिखती, रोटी खाने को उनको मिलती है, कपड़ा पहनने को मिलती है, बैठने को जगह मिलती है, ये तो मिलती है ही, उसमें मिलेगी, कुत्ते को उठा दो वहां जाकर सो जाएगा, वहां सो जाएगा, उतनी जगह तो मरे तो उतनी दवाई रहेगा, उतनी जगह तो उसकी है ही, इसमें अपनी अपनी जगह है, तो अधिक में अभिमान न करें, आप पास रक्षा करो और सबको वितरण करो, सबको दो, देने में अभिमान करो, मैं दी नहीं मेरे दी नहीं आपके नहीं, आप तो आपने खा ली रोटी, आपको अपने पढ़ लिया, अपना जगह आपने पी लिया, अपनी जगह आपने ले ली, वो तो उसी के है, उसी की शक्ति उसी को दे दो, फिर फल की इच्छा कैसे, आसक्ति कैसे, कामना कैसे, वो सेवा के लिए है, ये कहने की जरूरत नहीं है, लोगों में डुगी नहीं पिटाना है कि मैं दूसरों के लिए करता हूँ, भाई हम भी कमाते हैं गृह में, तो भीतर में भाव रहे कि भाई ये जिसकी आवश्यकता उसको देना है, जहां मालूम पड़ जाए कि अभाव है वहां खर्च करो, और अहो भाग्य समझो ये ले जाए, जैसे कोई एक सज्जन आवे 2000 रूपये उस पास में, तो वो कहता है कि देखो आपके पास 10,000 रूपये रखता हूँ, नोट रखता हूँ, शहर में घूम रहा हूँ फिर ले जाऊंगा, वो रख दे और फिर आकर ले तो आपने तो दे दिए, तो आपने दिए उसी के है, वो तो उसको दे दिया, उसको अभिमान किस बात का, अभिमान नहीं है, रक्षा करी है उसकी, उपकार किया है, ऐसे आपने संग्रह किया, उपकार किया है और भक्त पर दे दिए, उसको पहुंचा दिया, अपना अभिमान न करें। तो साधु सन्यासी त्यागी जिस तत्व को प्राप्त करे उसी तत्व को आप प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि आपने अपना माना नहीं, अभिमान नहीं किया, अभिमान करके तो फंसता है आदमी, अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच नारदी महाराज भी कहते हैं, तो अभिमान नहीं है, अपना काम है रक्षा करना, काम है मुनीम का काम है रक्षा करो, व्यापार करो, मालिक की पूंजी मालिक की है, बाल बच्चे तुझे सब हम भगवान के हैं, इस वास्ते हमने एक पंचामृत कैलेंडर है, हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का काम करते हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से ये भगवान की अपनी सेवा करते हैं, बहुत काम की चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, आपको फर्क कुछ नहीं पड़ा, ना कोई बाबा जी बनना पड़ेगा, ना कपड़ा रंगना पड़ेगा, परंतु भाव तो बदलना पड़ेगा, भाव तो बदलना ही पड़ेगा, तभी तो कल्याण होगा, हम अपने घर रहते हैं, अपना नहीं, लोगों में कहना है अपना घर, हमारा घर सब ही है, हमारी मकान है, हमारी जमीन है, पर मन में समझे कि ठाकुर जी की है, हम जन्मे नहीं तब भी घर तो था और मर गया तो भी रहेगा ही, हमारे घर से हम साथ में लाए थे और जाओगे साथ ले जाओगे। इस वजह हम करते हैं भाई, काम हमारा घर है, परंतु पितृ में सूर्य के भगवान का है, तो हम भगवान के दरबार में रहते कार्य थे आप, हम भगवान दरबार में थे, पितृ से मन से कहने की लोगों में प्रसिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हृदय से जरूरत है कि हम भगवान के दरबार में रहते हैं और काम करते हैं भगवान का करते हैं, काम दुकान का करते हैं तो घर का करते हैं तो भगवान का ही करते हैं, हमारा कौन सा काम है, हम तो आए हैं चले जाएंगे, जैसे हम आए हैं चले जाएंगे, ऐसे मकान गए हमारा कैसे कह दें, अभी कह दें इतना आदमी कहते हैं सही तो हमारी है, फिर बोलो गवाह बोलो सब हम बैठते हैं इस पर ये हमारा है, तो पहले आदमी बैठने के लिए कब्जा ही कर दिया, ये तो बेईमानी हो जाएगी भाई, ईमानदारी है कि हम बैठे हैं हम काम करते और सदे में आ जाओ दूसरा करो, इस तरह से गृहस्थ में रहे हैं तो गृहस्थ में रहते हुए साधु सन्यासी पद को प्राप्त हो जाएगी, साधु अपना नहीं मानता ये तो बात है, गृहस्थ भी अपना नहीं मानता फिर पर क्या पड़ा, बात तो एक ही हुई ना तो क्या हुई, इस तरह से रहते हुए ऐसी एक युक्ति है, ऐसी सत्संग के द्वारा ये एक विद्या है, इस विद्या को ले तो कल्याण हो जाए, भाई हो चाहे बहन हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश हो शूद्र हो अंतिज हो अजन हो कोई किसी जाति का हो, भले हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो बौद्ध हो जैन हो यहूदी हो पारसी हो कोई क्यों हो, इनको कोई फर्क नहीं है, ये भाव ये होना चाहिए कि भैया हम तो यहाँ रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद नहीं ये सब भगवान कुटुंब भी आपके हैं, ये भी भगवान के हैं, आप अपना कहते हो मेरे हैं, आपका है नहीं, ध्यान देना, आप शरीर को अपना कहते हो मेरा शरीर है तो शरीर को बीमार मत होने दो, है हाथ में आ गए तो फिर क्या हुआ, कूड़ा अभिमान अभिमान हुआ ना, कमजोर मत होने दो और मरने दो मत, मरने देंगे ही नहीं, रखेंगे इसको रख लोगे तो भी हमारा नहीं है, हमारा व्यवहार में है, गाड़ी में चढ़ते ये हमारा तो बस हम इस बीटी में बैठे हैं, कहते हमारी है कहते हैं ना, पर हमारी बैठने के लिए हमारी थोड़ी है, उतर गए पीछे पत्र भी देते हो हमारी बीटी कहाँ है आजकल, ऐसे ये चीज हमारी है, पर हमारी मानी हुई व्यवहार के लिए व्यवहार करने के लिए यथायुक्ति करने के लिए, पर अपनी ही है थोड़ी हो गई अपनी, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये भी यहाँ मिला है माँ के द्वारा और यही पड़ा रहेगा, लोग उठाएंगे बाढ़ेंगे, ये भी हमारा नहीं है, हमारा समझ करो तीर से सेवा, क्योंकि संसार की संगठन बिना कोई वस्तु नहीं मिलती है, क्योंकि संगठन से राजा महाराजा मिनिस्टर कितना ही बड़ा क्यों हो या दूसरों की सहायता के बिना जी सकता है, तो अकेला अभिमान करता है मुफ्त में, संगठन से सब बनते हैं तो सबकी सहायता करो सबकी साथ दियो, मौज की बात कितने आनंद की बात है, ऐसे प्रेम का बर्ताव आदर का बर्ताव उपकार का बर्ताव हित का बर्ताव सबकी सेवा का बर्ताव करते हुए रहो तो कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए, और पकड़ देखो तो जन्म मरण हो जाए वहां फंस जाओगे, इस तरह से अपना बर्ताव ऐसा शुद्ध बर्ताव हो, ये बात सत्संग में सीखने की और काम में लाने की है, समय ज्यादा हो गया जानकारी किया मुझे ज्यादा और करना क्या है, सदा तो थोड़ी देरी करते हैं आप करना क्या, और कोई काम नहीं कहीं जाना नहीं, यही है, अब इसमें कई बातें आपको पूछना हो तो बातें पूछो, इन बातों से प्रश्न उठता हो शंका हो करो, और कुछ पूछना हो तो पूछो, ऐसी पारमार्थिक बातें पूछो, नहीं तो ये धारण करने की है कि हम भगवान के दरबार में रहते हैं, बहुत ही मार्मिक बात है सच्ची बात है, परमात्मा के दरबार रहते हैं अपने और उनका ही काम करते हैं और उनका ही प्रसाद पाते हैं और उनके प्रसाद से उनके जनों की सेवा करते हैं, तो परद्वार उनका हम उनके प्रसाद उनका काम धंधा उनका परिवार उनका, हम तो काम करते हैं घर, ऐसी आनंद की बात है, बहुत शांति मिलेगी बड़ा आनंद मिलेगा, आज ही अपने को देखो आज ही पूर्ण हो जाएगी मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। मन बहुत बिगड़ गया आजकल। ये देखो राम राम राम यादृशं भवेत् चान्नं बुद्धिर्भवितारिषि दीपकस्तिमिरोष्णाति कज्जलञ्च प्रसूयते। मनुष्य का खान पान ये मुख्य चीज है, शरीर का आधार खास खाना पीना है। वे शुद्ध होंगे तो आपका शरीर मन बुद्धि इंद्रियां प्राण सब शुद्ध होंगे, और अशुद्ध होगा तो शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रियां सब अशुद्ध होंगे, भाव बड़े अशुद्ध हो जाएंगे और पतन हो जाए बड़ा भारी जोर से। इस बार खान पान में शुद्धि रखना परम आवश्यक है, सबसे आवश्यक अधिक चीज है ये, क्योंकि शरीर बनता ही अन्न से, अन्नमय ही सौम्य मना, और मन भी अन्नमय है, खाया जाए वो अन्न होता है, वो अन्नमय मन बनता है और अन्न से इंद्रियां और भाव बनते हैं। वो अगर शुद्ध होगा तो शुद्ध होगा। तो भोजन में चार चीजें खास ध्यान देने की है। एक तो पैसा खरी कमाई का हो, उद्योग करके फुसाद करके ठीक तरह से पैसा कमाया जाए जिसमें खरी कमाई का पैसा हो, एक बात। दूसरी वस्तु खरीदी जाए वो शुद्ध और सात्विक हो, मदिरा है, मांस है, मछली है, अंडा है, ऐसी अशुद्ध चीजें ना हो, अपवित्र चीजें ना हो, पवित्र चीजें हो, शुद्ध अन्न है, जल है, और जो दूध है, दही है, घी है, जो शुद्ध सात्विक दूध भी वो जो गाय की प्रसन्नता से मिलता है, वो गाय को कष्ट दे लिया वो दूध अशुद्ध होता है। किसी के कष्ट से जो चीज मिलती है वो कष्ट का बीज है, उसका महान कष्टकारी होगा। जैसे बीज तो छोटा होता है, वृक्ष बड़ा और उसके फल बहुत बड़े होते हैं, इस तरह से किसी के दुख से मिलती है चीज, वो चीज महान दुख देने वाली अगारी होती है। इस वास्ते वस्तु भी ऐसी हो जो किसी को दिल दुखावे नहीं किसी तरह से, तो पैसा शुद्ध हो और वस्तु शुद्ध हो, दो। तीसरी उसको बनाया जाए तो गऊ का गोबर है, गोबर देकर साफ लेप करके बर्तन और साफ करके कपड़े भी साफ शुद्ध शुद्ध पैर करके बनाया जाए शुद्ध रीति से, और उद्देश्य बनाना हो कि भगवान के भोग लगाना है, भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, ऐसे उद्देश्य से बनाया जाए वो भी शुद्ध रीति से, और फिर परोस कर भगवान के भोग लगाकर और भगवान को याद करते हुए पाया जाए। ये चार भी चीज होने से वो अन्न शुद्ध होता है, उसे मन शुद्ध होगा, इंद्रिया शुद्ध होगी, प्राण शुद्ध होंगे, जीवन ज्यादा होगा, आयु सत्व वाला रोग का प्रेर बिगड़ रहा, उम्र बढ़ेगी, और ये तरह तरह की चीजें खाने से उम्र खत्म होती है, वृत्तियां खराब होती है। जैसे घड़ी होती है ना, ऐसे वो चलती है, उसका वो निकालते ऐसे ऐसे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ऐसे हवा है ये धीरे धीरे चलेगी शांति से, तो ज्यादा दिन जीना होगा, और ये ऐसे ऐसे चले जल्दी तो श्वास खत्म हो जाएगी, मृत्यु जल्दी हो जाएगी। जितने शांति रहेगी प्रसन्नता रहेगी उतने वायु भी अपना शुद्ध होगा और हम जीवेंगे अधिक दिनों तक, और सात्विक भाव होंगे, हमारे द्वारा दुनिया का हित होगा, हमारे वायुमंडल से हित होगा दूसरों का, हम अगर शुद्ध होंगे तो, और हम अपवित्र होंगे तो हमारी वायुमंडल से अपवित्रता आ जाएगी। प्रत्यक्ष बात है, जैसे दो आदमी लड़ रहे हैं और एक बड़ा भाई क्रोधी आदमी से खड़ा है तो लड़ाई बढ़ जाएगी, एक शांत सौम्य मूर्ति संत जाकर खड़े हो जाए लड़ाई शांत हो जाएगी, बिना बोले चले, इतना असर पड़ता है उसका। ऐसे हमारे भावों का दुनिया में असर पड़ता है, हम आदान प्रदान श्वास के द्वारा वृत्तियों के द्वारा करते रहते हैं, लेते देते रहते हैं, तो हम अपने भाव देते हैं दूसरों को लेते हैं, तो शुद्ध भावों में रहने से हमारे शुद्ध की वृद्धि होती है, अशुद्ध के आदान प्रदान से अशुद्ध की वृद्धि होती है, उससे हमारा पतन होता है, विकास होता है अच्छी होने से और पतने से ह्रास होता है। इस वास्ते खान पान अपना शुद्ध हो। आजकल ऐसी चीजें हो गई है, जैसे वो मसाला बनाते हैं ना, क्या नाम कहते हैं, पान पराग, ये बहुत नशीली चीज है, बहुत खराब। व्यापारी देखते हैं कि अधिक बिके तो हमारे पैसा ज्यादा हो जाए, यूँ नहीं देखते कि स्वास्थ्य बिगड़ेगा, कितना नुकसान हो जाएगा, इसका विचार ही नहीं करते। तो आप लोग सब कृपा करें, बाल बच्चों को, माताओं बहनों, आप बाल बच्चों को बचाओ, घर में बना दो चीज, कहते बेटा तुम जो कहो मैं बना दूं। बाजार की चीज है वो तो बिक्री वास्ते है, पैसा पैदा हो जाए, अब स्वास्थ्य बिगड़ गया है, कौन ख्याल रखता है? अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, घर में बच्चों को अपने बना कर दो। बच्चों को तो मैं कहता हूँ तुम रो करके माँ से बनवा लो, माँ बना दे। बाजार की चीजें ऐसी हरेक मत खाओ, बचपन में पता नहीं लगता है, बचपन में खाई हुई चीजों का वृद्धावस्था में फर्क पड़ता है, जवानी में वृद्धावस्था में पता लगता है। स्वास्थ्य भविष्य में तो तेज होती है अग्नि, पता नहीं लगता जल्दी, मन असर उसका पड़ता है। इस वास्ते बाल बच्चों को भी शुद्ध चीज सेवन कराओ, उसका कपड़ा आदि भी शुद्ध सेना सादा ऐसा रखो, बाकी बच्चों की आदत शुद्ध बनाओ। आजकल बढ़िया बढ़िया पहना देते, बना मोजा पहना, बूट पहना दे, अब कोई शीतकाल नहीं, ठंडी नहीं, नाक एक बेसन बना दिया। मेरे को तो बड़ा भारी विचार आता है, क्या दशा हो रही है बालकों की, बालिकाओं की? स्कूल में जाते हैं, कैसी पुतली बनाती है वो, जैसे बंदरी बनाओ, जैसे बनाकर उसको भेजते हैं, वो आदत भी पड़ जाती है, फिर उनका शुद्ध होना मुश्किल हो जाता है। तो इस वास्ते रहन सहन खान पान सब हमारा सादा सीधा, ज्यादा खर्चीला न हो। खर्चा करो तो उपकार में करो, तभी खर्च करो। रहन सहन मेरे इसमें स्वाद में सुख ही नहीं, मेरे बनावट में ऐसा ना भी मैं क्या बर्बाद करते हो भाई, धन परमात्मा की वस्तु है, बर्बाद करने के लिए नहीं है, हित करने के लिए है, आवश्यकता वालों को देने के लिए है। तो खान पान पवित्र रखो, मैं ना माता हूँ आपसे कहना है, सज्जनों से कहना है कि अपनी शुद्धि रखो, पवित्रता रखो। मछली मांस है, अंडा है, महान अपवित्र चीज है ये। मांस किन से बनता है? हमारी माँ है अथवा बहन है, अगर वो स्त्री धर्म में होती है तो हम नमस्कार करते हैं, वो महान अशुद्ध माना गया है, उसी चीज से बनता है। बच्चा जब आता है पेट में तो माँ के मासिक धर्म बंद हो जाता है, क्योंकि बच्चे के निर्माण में लग जाता है, तो वो उसी चीज से बनता है मांस। पिता के अंश मुख्य हड्डी में होता है, माता का मुख्य मांस में होता है। ऐसी मलिन चीज प्रकट होते पर अशुद्धि हो जाती है, वो चीज खाई जाए तो क्या दशा होगी? भगवान है महान अपवित्र चीज। अंधे हो तो भुजंग, जिस बहन के स्त्री धर्म है और सर्प और साया पड़े सांप अंधा हो जाएगा, पापड़ बटे हुए और साया पड़ जाए तो काले पड़ जाएंगे। तालाब भरा हुआ है उसमें हाथ देगा तो जंतु जंतु हो जाएंगे, हमने देखा है, ये कभी सुनी हुई बात नहीं है, ऐसे जंतु हो गए। और गंगा जल धार साथ एक दूसरे दिन देव साफ हो गया, हो गया। पवित्रता अपवित्रता का जल पर अन्न पर बड़ा असर पड़ता है, उसका मन पर असर पड़ता है, वृत्तियों पर असर पड़ता है, अच्छे भावों पर असर पड़ता है। आज गो हत्या बंद करने के लिए उतनी तेजी नहीं है, क्योंकि गौओं का अंश भीतर चला गया, खा गए, इस बात से वो गुलानी मिट रही है, अशुद्धि खाने के कारण से उसकी प्राप्ति नहीं है, धर्म धार्मिकता है ही नहीं, क्योंकि बीच में अशुद्ध अंतःकरण हो गया। अब शुद्धि अशुद्धि क्या जाने, वो समझते नहीं है। तो खान पान की शुद्धि की सबसे अधिक आवश्यकता है, खाना पीना पहनना अच्छा चीज मैंने बताई, भोजन है जल, अंदर खाने की चीज और पहनने की चीज, रहने की जगह, तो खाने पाने की चीज और शुद्धि का विशेष ख्याल रखो। कपड़ा भी बिना चर्बी का हो, शुद्ध वो पहनो, जिससे पवित्रता आ जाए। जितनी अपवित्रता रखो उतना अंतकरण अपवित्र होता, भाव पवित्र होंगे, वायुमंडल अपवित्र होगा, रोग पैदा होंगे तरह तरह के, आयु भी आप देखो तो कमती हो जाएगी। जितने अच्छे संत हुए उनकी उम्र बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ी, सैकड़ों वर्ष तक संत जीते। क्यों जीते? वायु को खराब करता हूँ, निकलते अपने श्वासों को, भोगों में श्वासों को करते हैं, जल्दी मर जाते हैं। इस वास्ते बहनों माताओं से कहना है, भाइयों से कहना है कि अपना खान पान शुद्ध रखो, पवित्र रखो। गीता पुस्तकें पढ़ो, बहुत लाभ होता है पुस्तकों से। मेरे तो मुझे बहुत लाभ हुआ, हो रहा है, मैं पढ़ता हूँ अभी। तो ये सुगमता से लोगों को पहुंचे पास में, और अच्छे भाव उनमें हो, इस भाव से हो प्रेस बनाया गया, इस बात दी गई, उन पुस्तकों का प्रचार करो, बाल बच्चों को भी देखो। भक्तों के चरित्र कहानी बच्चों को बड़ी प्यारी लगी, कहानी और कहानी पढ़ते हैं, भक्ति के संस्कार पढ़ते हैं, तो भक्त बालक भक्त ऐसे भक्तों की पुस्तकें वो पढ़ो, पढ़ाओ, जिसमें सब तरह का सुधार हो और पवित्रता आ जाए हमारे में, अपवित्रता मिट जाए, मलिनता दूर हो जाए, सत्य आप मन में शुद्धि आएगी स्वाभाविक। ऐसी मैंने बातें देखी है, कलकत्ते में मेरे काम पड़ा है, सत्संग करने वाले भाई ने एक बात सुनाई हमारे को, वो कहते हैं मैं देखने जाया करता फुटबॉल, फुटबॉल देखने जाता तू महाराज, पहले जाना पड़ता था और वहाँ गांव में तपना पड़ता था कि पीछे जगह नहीं मिलेगी, जल तो गंगा जल गंगा कर का पानी गदला वो पीते थे, ऐसा रहते थे। और वो दो जो फुटबॉल खेलते उसमें ये हमारी पार्टी थी हमारी पार्टी, आपस में लड़ पड़ते थे, ना पार्टी वालों को हम जानते ना हमारे को वो जानते, ऐसे आपत में रहे। सत्संग करने के बाद वो कहते ऐसा होता है, कभी कथा में कहने का काम नहीं पड़ा, परंतु उनकी आप साहब मन में शुद्ध हुई तो पता लगेगा वो आप साहब का आप भाव समझे कि नहीं पता नहीं। मनु फुटबॉल में नहीं जाना है करना, कभी मैंने कहा नहीं, पर सत्संग करते हुए स्वतः बुद्धि शुद्ध होती है। अब गंगा कल का पानी पिए मिट्टी वाला, गांव में पड़े रहे, आप उसमें राग द्वेष कर रहे, फुटबॉल खेली ये मंडली हमारी ये हमारी, आप उसमें लड़े और वो पता ही नहीं जान पहचान भी नहीं, तो ऐसे आप तो हम फंसे सत्संग करने छूट गए। ऐसे सत्संग ने सुनाया मेरे को, तो सत्संग करने से जिनमें विवेचन नहीं होता उस बातों का भी असर पड़ता है, अंतःकरण शुद्ध होने से सात्विकता आती है, स्वाभाविक सार सार का पता लगता है। तो अच्छी पुस्तकें पढ़ो तो बड़ा अच्छा है, ठीक रहेगा। नारायण नारायण। और बोलो कोई पूछो बात पूछो, चले चले। नारायण नारायण।